A ja nieśmiało powiem, że minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry, dziś Mysłowic, a gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś London Grammar. She loves you, and I'm just a priest. Chased an idea, healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you, and I'm just a preacher. Non-believers crying, don't believe her. Dziś wielokrotnie do usłyszenia London Grammar, nasza piosenka dnia, ponownie w porannej audycji po godzinie 8.30. Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy rzecz jasna nie tylko do słuchania, ale także do głosowania, bo piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. No to panowie, zachętę, zapraszamy. 9 minut po godzinie 4.00. Ach, rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. To już za chwilę. Dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest? Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie. Czasu do czasu Australia albo Nowa Zelandia się odzywa, no to właśnie specjalnie dla tych wszystkich, u których to odwrotnie albo do góry nogami. Jumble, także na dzień dobry, a na budziku 13 po czwartej. No to już czas i pora, by rozpocząć czynności korespondencyjne. Dla wyrównania szans przypomnę, budzik@polskieradio.pl, to adres mailowy, 2273 numer telefonu, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. A zatem, skoro kontakt z nami na trzy sposoby, my mówimy trzy szybkie ciach ciach. 16,5 minuty po godzinie 4. U nas już po wszystkiemu. Nie pamiętam, żeby taka sytuacja się zdarzyła, że zagranica do kraj 2-1 w pierwszych sygnałach korespondencyjnych. Ale tak się dziś zdarzyło. Tak jak wczoraj panowie górą, tak też dziś, ale jednak zagranica wzięła górę. No a zaczniemy od pani Rodzynek w tym zestawie. Pani Sylwia informuje, że dziś to mamy Christmas in July. Bardzo gorąco pozdrowienia od pani Sylwii z Melbourne. Bardzo serdecznie dziękujemy. To oczywiście pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo kolejarz z Małaszewicz wita rano obudzonych. Nie tylko rano obudzonych, ale także wędkarzy i kolejarzy. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich ludzi z branży, którzy mają i takie hobby. No to pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie dziś też zagranica. Pan Sławek o tym, że pada na obwodnicy Hamburga, jedziemy do Danii, a później wracamy. No także w sumie na prawym siedzeniu z budzikiem podróżujemy po Europie. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich kierowców, mocno ściskamy. To pierwsze trzy sygnały, podglądam, kolejne już są. Z pewnością lista obudności, nie tylko krajowa, także zagraniczna, ale wieści pogodowe, drogowe, również mile widziane. Mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji. Bardzo serdecznie zapraszam do tegoż właśnie. Gramy Nie Śpimy na budziku 18 minut po godzinie 4. Za chwileczkę powitanie nowego dnia. Będzie także kalendarium, za godzinę z okładem również to muzyczne. Za kilka chwil wywołamy pana synoptyka do odpowiedzi, a zdaje się, że prognoza pogody taka jak wczoraj, pochmurno, deszczowo i burzowo. No już my go tu przepytamy na tę okoliczność. Składać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nikt, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeżdżu chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę. Dorośnij. Dorośnij. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Wtorek, 25 lipca przed nami, to 206 dzień tego roku. Słońce obudzi się po naszej ulubionej już 4:44, 14 minut przed godziną 5, zajdzie 22 minuty przed 21. No i z porannych rachunków, no jak nic, wywnioskować można, że dzień potrwa już niecałe 16 godzin. To pierwszy wniosek. Drugi, że dnia ubyło już prawie godzinę od tegoż najdłuższego, a trzeci, nie poddajemy się i jednocześnie twierdzimy, że wciąż to jedne z najdłuższych dni w roku przed nami. Imieniny Walentyny, Elwiry, Jakuba i Krzysztofa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 25 lipca, 22 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Po 4:25 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. W 1489 roku w kościele mariackim w Krakowie dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowego ołtarza autorstwa mistrza z Norymbergi Wita Stwosza. To było 528 lat temu. W 1510 roku Florian Ungler założył w Krakowie pierwszą drukarnię na ziemiach polskich. W 1655 roku wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Wittenberga przekroczyły granicę polską i rozpoczęła się wojna, która przeszła do historii pod nazwą Potopu Szwedzkiego. W roku 1800 urodził się Jakub Ignacy Waga, przyrodnik, autor pracy Flora Polska, w której opisał ponad 1000 gatunków roślin. Zmarł w 1872 roku. Sięgamy po nagranie, także można powiedzieć, z kalendarza historycznego. Piosenka z płyty Jestem Przestrzeń. Ten krążek ukaże się 28 lipca. Oczywiście te nagrania związane są z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Do wydania tego właśnie krążka przyczyniło się m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Monika Bożym i utwór zatytułowany Muszę to zrobić. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim. W uścisku sennego szczęścia Na płycie znajduje się 12 kompozycji do poruszających wierszy Anny Świerszczyńskiej, poetki m.in. okresu Powstania Warszawskiego, uznawanej za ważny głos tamtej epoki. Muzykę skomponował pianista Mariusz Owijalski. To także lekcja historii, historii muzyki tym samym. Monika Bożym, muszę to zrobić, nagranie z płyty tygodnia. Teraz 4:30, pora na prognozę pogody. Polska w zasięgu niżu, napływa powietrze polarno-morskie, choć na krańcach wschodnich jeszcze powietrze zwrotnikowe i to będzie miało swój wyraz także w wartości temperatury. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, we wschodniej połowie kraju możliwe także burze i to z gradem. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie i tak słabiutko, 985 hektopaskali wyniesie. Za to temperatura rośnie. Na Pomorzu Zachodnim od 18 stopni, w centralnej części kraju 24. Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 28 stopni. Tyle pan od pogody, teraz pan od muzyki i pierwsza część budzikowego alfabetu. jest. Nie wiadomo, czy ma kres, a droga kręta jest. Co dalej za zakrętem jest? Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Podglądam. Nie, no tu akurat w tej sprawie to można podglądać. Akurat podglądam skrzynkę SMS-ową. O, żeby nie było niedomówień. I sprawdzam prawidłowiusieńkie odpowiedzi. Proste, banalne. Dziś po pierwszej nutce państwo próbują. Dobrze, dobrze. Będzie okazja po drugiej i po trzeciej, bo jeszcze dwa nagrania z rzędu przed nami. Trzy na raz. Trzy nagrania na jeden temat. No może tak po kolei, gdybyśmy zagrali wszystko bez moich podpowiedzi, może aż tyle tych odpowiedzi by nie było, ale zachęcam i przypomnę. 71335. A no właśnie, ten numer SMS. No po to to mówię. 71335. W tej sprawie króciusieńko znak sygnał w sprawie tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. To chyba aż tak bardzo nie trzeba się dziś zastanawiać, wytężać tych szarych muzycznych komórek, bo tak to traktujemy, że to muzyczna rozgrzewka. I traktujemy to jako zabawę. Gdyby państwo znaleźli inną odpowiedź niż ta, która zrodziła się w budzikowej Bepetynie, zachęcam do odpowiedzi z króciusieńkim uzasadnieniem. Dlaczegoż to, ach, dlaczegoż. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Szanowny panie, Wojciechu Manie, serce mym targa, skarga i żal. Dlaczego Heńka nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal? Jakiś dżim trakiem toczy się stary star, przez mój mnie wiedzie kraj. Przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowicy wóz. Na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary star, na pace wozi gruz. A czwarty gar nie pali dawno już. Samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i wał. Jadąc pod górę urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star, Star Henry. And my profession is transportation products for the money. But you, autostopper, hear me. You are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany. Zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem. Szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał. Choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył z dal. Nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i w deszcz. Jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i w deszcz. Jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu wpłyniemy razem. Star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Stary Star, pozwolę na Trójka. Program trzeci. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew wała w mnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód, absolutnie. Absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. Fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Fantastyczne państwa odpowiedzi, bardzo się cieszę. Łatwiusieńkie, bo ja nie mówiłem. Wakacje zakończone. 6800 kilometrów po Skandynawii w 3 tygodnie to pan Robert z drogi. No i dziś odpowiedź. Droga. Droga pani Kasia Wiejska, korespondentka dzisiejsza pierwsza. Droga do łazienki, do pracy. Droga kręta, droga długa. Moja droga asfaltowa. Pani Kasia dziś jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała, ale także pani Alina z Warmii, krótko i na temat droga. Pan Bartek rozszerza to, że w podróży przez życie. Na dzień dobry pan Emil z Opoczna, gdzie leje niesamowicie i 19 stopni droga. Stary, star i przed momentem droga szofera. Droga, jesteśmy ciągle w drodze. Bardzo się cieszę z państwa prawidłowych odpowiedzi. Tak właśnie dziś, Dzień Bezpiecznego Kierowcy, wspomnienie świętego Krzysztofa, zatem droga i utwory na ten właśnie temat. Droga długa jest akurat... Akurat droga długa jest w tym nagraniu ten zespół. Janusz Rewiński, Heniek Star, dwie gwiazdy polskiego transportu i ze Starachowic Star 25 i pan Heniek. Niespotykane nagranie, chyba drugiego takiego nie ma, kultowego sprzed wielu lat w wykonaniu Janusza Rewińskiego. Przypomnieliśmy właśnie dziś tego niezwykłego szofera. No i pan Wojciech Młynarski, absolutnie to rzecz jasna, nagranie z filmu, z serialu Droga w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Niezwykła rola Wiesława Gołasa z tym właśnie utworem. Rzecz jasna kojarzony ten serial, ale także osobno funkcjonujący fantastycznie w wykonaniu do słów własnych Wojciecha Młynarskiego i muzyki Jerzego Derfla. Droga w drodze. No to w drogę, panie kierowniku, bo to już 4:44 śmignęła, a za minutę ma wzejść słońce. Ta wzejść pochmurno-deszczowo, zaraz jak nie lunie, to... Oddaj sam zaliczkę Koszajkisowi. Ja mam ochotę zobaczyć przedstawienie. Mam rozbawienie. Przedstawienie. Te posłojenie. Przedstawienie. Mamy pienie. Przedstawienie. Te kudrowienie. Przedstawienie. Fabienie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Emsklenie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Panie pienie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Przedstawienie. Come and learn a bit about green trawienie. Pienie na zamówienie. Suck to your rocket flaki, wszystko w cenie. Lamba lam, I never fail to rhyme. See the 69, man, I give you the sign. Like a fruit turned to brine. Lemon to the lime. A groovy groove shine, make you feel so fine. Fine, fine, fine, fine, fine. Podoba and a metro breeze. Always bring him up a golden equal wants to be leather. Gonna ruffle a feather. It's probably Jimmy the weather. And we getting together. And everybody talking about a groove alliance. And everybody talking like they know all the science. I'll shesh to shawn, bitch, you don't rock. That groove is my pulse and baby raps my talk. Gonna have to break you. Wanna have to sink you. Wanna stop and freak you. Can you get a hit? Some of these I hit you. Gonna keep beat you. None of these I get you. Can you get a hit? When you wanna beat you. Say you wanna teach you. Grinning when I meet you. Can you get a hit? Some of these I hit you. Gonna keep beat you. None of these I get you. Can you get a hit? Yeah. wanna stop and freak you. Panie kierowniku. Some of these I hit you, gonna defeat you, none of these I keep you. Panie kierowniku. When I wanna beat you, when I wanna cheat you, when I wanna meet you. Panie kierowniku. Some of these I hit you, gonna defeat you, none of these I keep you. Panie kierowniku. Gonna have to freak you, wanna have to sink you, wanna stop and freak you. Panie. Some of these I hit you, gonna defeat you, none of these I keep you. Panie kierowniku. When I wanna beat you, when I wanna cheat you, when I wanna meet you. Panie. Some of these I hit you, gonna defeat you, none of these I keep you. Panie kierowniku. Call me on in mom's divine. I've been talking about another even earlier time. Feeling fine, cruise mine, funky crime. Big beat shrine, I wanna wine and dine. Check me line by line, never fail to rhyme. See the 69 mine, I gave you the sign. While I rap my rap, knock a shoes keep fine. While the hip hop shines, so big be fine. Sypią się życzenia kierowcom szerokiej i bezpiecznej drogi. Rzecz jasna, tak jest, panie kierowniku. Za 11.05 sygnały od pani Ani z Gliwic. Droga łączy te piosenki, tak jeszcze trochę i w drogę do pracy będzie się trzeba udać. A na razie ciemno, mokro, pochmurno, 16 stopni. To z Gliwic sygnał poranny od pani Ani. Pani Ania ze Szczecina melduje obudzność pourlopową. Strasznie szybko to zleciało. A dzisiejsza odpowiedź, tak jest, polskie drogi. Pani Ania ze Szczecina też w dobrej formie pourlopowo. No dzień dobry, pan Robert świętuje 25 dzień lipca. Kłania się nisko pan Paweł z Łosic, melduje plus 17. Na dzień dobry, pan Piotr, kierowca autobusów miejskich, też świętuje. Panie Piotrze, jak zwykle bezpiecznych powrotów, tyle szczęśliwych wyjazdów, co i powrotów. I rzecz jasna, przyjemnej atmosfery wśród pasażerów. Tego życzymy. Pan Darek i stacja Sztum, punktualnie otwarta 4.20, termometr pokazuje solidne 16 stopni, niebo dość mocno zachmurzone, ale przeciera się z lekka. No i oczywiście mobilizacja pozostałym podesłana, tym, którzy dbają o kondycję. Dziś tradycyjnie niecałe 15 kilometrów w niecałe 33 minuty. To dobry prognostyk przed urlopem, który już jutro. A pan Budzik, pozwól, to z urlopu też czasem postaram się napisać. Bardzo proszę, panie Darku. Państwo pozwolą, że z urlopu ja nie będę pisał, ale to myślę, że szybciusieńko też zleci, tak jak pani Ani. Ani się obejrzymy i tak jak u pani Ani. No właśnie. W Lublinie coś kropi, coś jakby i to coraz trudniej wstawać na poranny trening. Pani Aneta z Lublina. Nie takiej mobilizacji chcemy, nie takiej, to my odwzajemniamy za te wszystkie miesiące tejże mobilizacji biegowej. Na dzień dobry, pan Tomek jest z nami, pan Robert, krótko i na temat zima. Ech, to nie fair, w takim Sydney to teraz pewnie zima jakieś plus 20, tymczasem w Polsce lato w pełni, o maszć, plus 17, jak żyć? Pan Robert zahaczył o Sydney. To i my też zahaczymy także nie tylko o drugą stronę globusa. Za 9 minut będzie 5 rano u nas. 5 rano u nas. Plus 17, środek lata. A zimą to też czasami bywa te 17, prawda? I wtedy mówimy, że chłodno. Dobre. Tea. Nie do góry nogami, jak słyszeliśmy na początku, nie z Melbourne, ale tam Christmas in July. Bardzo dziękuję za sygnały. Pani Jadwiga pozdrawia z Down Under, chociaż nie z Australii, ale z Toronto, jak pisze Down Under, bo wiszę głową do góry nogami, rozciągam kręgosłup i słucham budzika przed snem. W Toroncie też nas słuchają, bardzo się cieszymy. Na dzień dobry pani Marzena, seszelskie pozdrowienia ślę we wtorek. No i dzień na Seszelach wstaje nawet pogodny, 79 Fahrenheitów. Łach, to temperatura wzrosła, jeszcze tylko kilka dni pracy, a potem 2 tygodnie urlopu, pakowanie i powrót do domu. To pani Marzena i jej rzeczywistość seszelska. Właśnie takie szycie. Pan Darek informuje, że w Bawarii ostatni tydzień szkoły, w piątek rozdanie świadectw i wakacja. Wieś bawarska dziś ma deszcz, wiatr i 17 stopni. Znaczy się lato w pełni. Bardzo dziękuję także za Wielkiej Wody. Pani Ewa i pan Piotr kłaniają się nisko z USA. Z letniego North Yorkshire dziś ma być 19, czyli pełnia angielskiego lata bez opadów, ale to nieważne, bo w piątek wyruszam nad polskie morze do Mrzeżyna. Ta informacja pana Krzysztofa. Jeśli to dziś imieniny, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i jeszcze z samego rana także nasz wierny słuchacz pan Tomek podsyła sygnał obecności z Al-Dżuraj. Również gorące klimaty, sygnały. Gramy, nie śpimy, bo to już czas najwyższy, byśmy sięgnęli także i po poranną korespondencję po godzinie 5. Aj, ten czas spędzi, no. Już 5:00 u nas. I też będzie Lao. Laocze. Czekaj dni 7. Być może zimnych i wietrznych. Ale dni 7 jedynie. Bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj. Nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał. Bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Nowy lichy lizie, stary wspomnisz, jeśli nowy cudny, stary zapomnisz. Ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. Więc co licha teraz, jest tylko tu i teraz. Tu i teraz. To Trójka, Polskie Radio.